Çavuşlu diye diye düştüm yollara düştüm. Çavuşlu diye diye düştüm yollara düştüm. Andırgansın sevdalık bak ne hallara düştüm. Allah şamur dizi babam görmesin bizi. Baban görürse bizi öldürür ikimizi. Allah şamur dizi baban görmesin bizi. Baban görürse bizi öldürür ikimizi. Menşure diye diye Fadime diyemedim. Menşure diye diye Fadime diyemedim. Fadime diye diye Asiye diyemedim. Allah şamur dizi baban görmesin bizi. Baban görürse bizi öldürür ikimizi. Allah şamur dizi baban görmesin bizi. Baban görürse bizi öldürür ikimizi. Kızıl aşk benimsin, gereklerin delisin. Kızıl aşk benimsin, gereklerin delisin. Bu yıl ben evlenmiyorum, bekar kızlar sevinsin. Allah şamur dizi, babam görmesin bizi. Baban görürse bizi öldürür ikimizi. Allah şamur dizi, baban görmesin bizi. Baban görürse bizi öldürür ikimizi.